Arriba un moment que t'adones que tens la jubilació més a prop del que et pensaves. La jubilació que tu vols, 100% assegurada. Quins! Here was this girl!